Jest dokładnie 16:00, tu Trójka, program trzeci, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Tomasz Komenda, który niemal pół życia spędził za kratami, skazany za gwałt i zabójstwo, wyszedł na wolność. Prokuratorzy uznali, że jest niewinny. Premier Słowacji Robert Fico ustąpił ze stanowiska. Prezydent przyjął jego dymisję. To konsekwencja zamordowania dziennikarza Jana Kuciaka i jego partnerki. Podejrzany o spowodowanie wypadku z rządową limuzyną w Oświęcimiu, Sebastian K. chce procesu. Nie zgodził się na warunkowe umorzenie sprawy. Tomasz Komenda, którego dziś sąd warunkowo zwolnił z odbywania kary 25 lat więzienia, wyszedł na wolność z aresztu śledczego we Wrocławiu. Czekająca na niego matka powiedziała, że jest najszczęśliwszą matką na świecie. 42-letni mężczyzna spędził za kratami 18 lat, skazany za brutalny gwałt oraz zabójstwo 15-latki. Dzisiaj prokuratorzy twierdzą, że mężczyzna jest niewinny, że nie miał z tą sprawą nic wspólnego. Śledczy skierowali już do Sądu Najwyższego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a decyzję o wypuszczeniu Tomasza Komendy na wolność, tak uzasadniał sędzia Jerzy Nowiński. Preferencji seksualnej, co niejako pozostaje logiczne i ma związek z tym, że przez cały czas, w czasie pobytu w zakładzie karnym, nigdy nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, za które został skazany. Nigdy. Śledczy przedstawili 18 nowych dowodów na niewinność Komendy. Opisali je na 90 stronach. Są wśród nich opinie biegłych, opinie biologiczne, badania wariografem oraz zeznania świadków, w tym samego Komendy. Czy zostanie uniewinniony, zdecyduje teraz Sąd Najwyższy w Warszawie. A w sprawie morderstwa 15-latki zatrzymano innego podejrzanego, Ireneusza M. Premier Słowacji Robert Fico ustąpił ze stanowiska. Prezydent przyjął jego dymisję. Powodem odejścia jest kryzys polityczny po zamordowaniu dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego partnerki. Ostatnio reporter zajmował się działalnością włoskich siatek przestępczych na Słowacji oraz obecnością osób powiązanych z włoską mafią w otoczeniu premiera Fico. Zabójstwo wywołało największe od 1989 roku protesty społeczne. Ludzie domagali się odejścia m.in. szefa rządu. Kolejne manifestacje antyrządowe zapowiadane są na jutro. Fico wczoraj po wielogodzinnych rozmowach polityków ogłosił, że może odejść pod warunkiem, że prezydent będzie respektował obecną większościową koalicję rządzącą, a nowy premier będzie wywodził się z jego partii. Będzie proces w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania, ale podejrzany o spowodowanie kolizji Sebastian K. nie zgodził się na takie rozwiązanie sprawy. Prokuratorzy nie skierowali aktu oskarżenia. Tylko wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, bo młody mieszkaniec Oświęcimia nie był dotąd karany, miał dobrą opinię, a także współpracował ze śledczymi. Postępowania jest to oczywiście korzystniejsze dla tego sprawcy czynu. Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, zaznacza jednak, że wina Sebastiana K. nie budzi wątpliwości. Myśmy mówili przede wszystkim o opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych, który mówił jednoznacznie o winie tego kierowcy. Zgoda na warunkowe umorzenie postępowania oznacza jednocześnie przyznanie się do winy, ale podejrzany Sebastian K. nie czuje się sprawcą wypadku. Uważamy, że te wątpliwości są olbrzymie, a zatem podejmujemy ryzyko walki. Mecenas Władysław Pociej razem z Sebastianem K. zamierzają przed sądem poddać wątpliwość niektóre ustalenia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych. Wątpliwości śledczych budziła sprawa włączenia sygnałów dźwiękowych przez pojazdy kolumny rządowej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A przypomnijmy, do wypadku doszło w lutym ubiegłego roku, po tym jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną. Opancerzony pojazd przewożący premier Beatę Szydło uderzył w drzewo. Poszkodowana została premier oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni Sebastian K. Niepowtarzalne brzmienie fortepianu będzie można usłyszeć w sobotę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. No, koncert będzie okazją, żeby zobaczyć i usłyszeć kopię instrumentu marki Buchholz, na którym Fryderyk Chopin grał w Warszawie. Fortepian wykonano na podstawie archiwalnych wzorów. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Artur Szklener, mówi, że dźwięk jest niesamowity. Zachwycił nas i zaskoczył ten instrument swoim brzmieniem. Wiedzieliśmy, że Buchholz był producentem fortepianów nieprzeciętnym. Wiedzieliśmy, jak Chopin go cenił. Wiedzieliśmy również, że nie zawsze oryginały z epoki brzmią tak, jak pierwotnie brzmiały. Ale nie spodziewaliśmy się, że wierna kopia tego instrumentu będzie tak zachwycająca. A sobotni koncert zbiega się z rocznicą występu Fryderyka Chopina z 17 marca 1830 roku w Teatrze Narodowym na Placu Krasińskich. Młody kompozytor po raz pierwszy wykonał wtedy swój koncert F-moll. I to była ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie o 16:30.

po 18 jeszcze. Dzisiaj oczywiście 3 po 3. Mariusz Cieślik, witaj. Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowe wydanie audycji, wyjątkowy gość, bo wyjątkowy dzień. No wyjątkowy dzień, bo taki dzień się zdarza raz na, zdaje się, pół roku, tak? Łomatko. No tak to mniej więcej wygląda. Dawno nas nie było na ekranie i dzisiaj wracamy. Mam nadzieję, że triumfalnie, bo sam tego jeszcze nie widziałem. Ucho naszego gościa wygląda mi jakoś znajomo. Więcej po 18. Zapraszamy do Trójki. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną rytm naszych marzeń po łąkach, bo brzonka, bo brzydonka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą. Zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. A państwo na wszelkie różne sposoby próbują mnie przekonać, że ta wiosna tuż, tuż, że właściwie gdzieniegdzie to się już zaczęła. Na przekór prognozie pogody, pisze pan Jacek, w Jeleniej Górze od rana świeci słońce, pan Krzysztof wysyła nawet fotografię na dowód, że tam, gdzie przebywa, rzeczywiście słonecznie. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Ale w stosunkach międzynarodowych, proszę państwa, o wiośnie mówić na pewno nie możemy, chociaż zima się właściwie kończy, to co dzieje się teraz na linii Moskwa-Londyn, to właściwie zima na całego. Nowa zimna wojna, nawet takie określenia ostatnio pojawiały się. Na miejscu w Moskwie nasz korespondent Maciej Jastrzębski, przepraszam, witaj serdecznie. W Londynie Adam Dąbrowski. Witam serdecznie, Adamie. Może od Londynu zacznijmy. Co się dokładnie wczoraj działo w brytyjskim parlamencie, o czym mówiła brytyjska premier i jak to zostało odebrane? Wczorajsza przemowa brytyjskiej premier uderzała w mocne tony, w tony konfrontacyjne. Jedyna możliwa konkluzja to taka, że to Rosja stoi za tym bezprecedensowym atakiem w Salisbury, tak mówiła premier. A przemowa została tu przyjęta dobrze, od lewa do prawa. Komentarze redakcyjne gazety chwalą premier i za formę, i za treść. Zrobiła to, co mogła zrobić, tak można podsumować wymowę komentarzy. No ale oczywiście jak się trochę poskrobię, no to zaczynają się problemy, bo nie zawsze 100% wystarcza. Pojawia się wątpliwość. Skoro mamy Brexit, skoro relacje z Brukselą nie są najlepsze, skoro jest Trump, który w plebiscycie na najbardziej zagorzałego krytyka Kremla raczej by nie wygrał, no to pojawia się pytanie, czy Wielka Brytania nie jest nieco osamotniona. Financial Times stawia dzisiaj tezę, że Londyn jest w największej izolacji od lat i zapewne właśnie pragnienie brytyjskiego rządu, żeby pokazać, że to jest nieprawda, stoi za tą lawiną maili od Foreign Office, od brytyjskiego MSZ, które od dwóch, trzech dni inni dziennikarze mieszkający tu na wyspach dostają. To taka lawina krótkich komunikatów. Oto pani premier May odbyła rozmowę z premierem Kanady, z prezydentem Francji, z kanclerz Niemiec itp. itd. Gdzieś za kulisami cały czas trwa ofensywa brytyjskiej dyplomacji. Ofensywa, która ma zademonstrować, proszę bardzo, w tym sporze to my, Brytyjczycy, jesteśmy jednością z głównymi graczami światowymi. No i chyba przynosi to skutek, bo dziś coś, co nie zdarza się zbyt często. Znowu pyknięcie, kolejny mail, znowu nadawca Foreign Office. No i wspólne oświadczenie USA, Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co wydarzyło się w Salisbury. To pierwszy przypadek użycia takiego środka od czasu II wojny światowej. Uderzenie na suwerenność Wielkiej Brytanii to złamanie prawa międzynarodowego. No, w języku dyplomacji bardziej ostro już chyba nie może być. Swoją drogą, jutro w Londynie spotkanie szefów MSZ Polski i Wielkiej Brytanii. Minister Czaputowicz spotka się z Borisem Johnsonem. A propos oświadczeń, jeszcze jedna ważna rzecz. Gavin Williamson, minister obrony, ogłosił dziś, że Brytyjczycy będą mieli nowe centrum badań nad bronią chemiczną. Koszt bagatela 50 milionów funtów. No i nikt to specjalnie nie ukrywa, szczerze mówiąc, że inspiracją jest aktywność Rosji. Ale po tym wystąpieniu ogłaszającym budowę owego centrum, pytanie od dziennikarzy o spodziewaną reakcję Rosji na brytyjskie sankcje. No i takie słowa. Russia should go away, it should shut up. Rosja powinna się zamknąć i sobie pójść. Powiem tak, ja nie jestem oczywiście specjalistą od tajników polityki rosyjskiej. Zaraz może Maciej mnie wyprowadzi z błędu, ale mam wrażenie, że tymi słowami pan minister nieco zmniejszył swoje szanse na otrzymanie świątecznej kartki od Marii Zacharowej albo Władimira Putina. Zatem Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone. Wspólne oświadczenie, potępienie ataku na byłego rosyjskiego szpiega i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala wezwały jednocześnie te kraje Rosji do złożenia wyjaśnień w sprawie użycia broni chemicznej. Czy Moskwa, czy Kreml jakoś na to, Maciej, odpowiada? No, ja mam wrażenie, że odpowiedzi Kremla są zbyt skąpe, ale może moje wrażenie potwierdzą także eksperci w najbliższych dniach, którzy będą tę sprawę komentować i wynika ono nie z jakichś takich, nie wiem, moich przekonań związanych z czytaniem rosyjskich gazet, stron internetowych czy oglądaniem rosyjskiej telewizji, ale z tego, że Rosja chyba jednak pootwierała zbyt dużo frontów wokół siebie, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z całą Unią Europejską, czy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, czy chociażby z Gruzją, Mołdawią, czy w ogóle z jakimkolwiek innym krajem na świecie, co podkreśla oczywiście opozycja. I dlatego tutaj w mediach rosyjskich okazuje się, że temat Wielkiej Brytanii i tego wszystkiego, co stało się w ostatnich dniach, a szczególnie wczoraj po wystąpieniu premier Theresy May, schodzi może nie na plan dalszy, ale jest jakoś tak mało widoczne. Ja przypomnę, że rosyjskie media, owszem, krytycznie oceniają brytyjskie sankcje, ale nie jest to jakiś ton alarmistyczny. W środę premier Theresa May ogłosiła wydalenie z Wielkiej Brytanii 23 rosyjskich dyplomatów i wydawało się, że wokół tego wybuchnie burza. Jednak na przykład moskiewski Komsomolec ograniczył się do ironicznych uwag, z których ma wynikać, że brytyjskie sankcje nie wystraszyły Moskwy. Kommersant, analizując listę sankcji nałożonych na Rosję przez Londyn, zwraca uwagę, że brytyjska premier nie wykorzystała całego arsenału represji, w tym najdotkliwszych związanych z blokowaniem systemów bankowych. I wreszcie taki tytuł w niezawisłej gazecie. Theresa May otruła stosunki Londynu i Moskwy, a z kolei inne dzienniki przypominają tylko tyle, że rosyjscy politycy i dyplomaci uznali działanie Wielkiej Brytanii za nieodpowiedzialne, krótkowzroczne, prowokacyjne i absurdalne. I to, co mnie osobiście dziwi, to wciąż brak jakiejś takiej jednoznacznej oceny tego wszystkiego, co się zdarzyło z ust przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin jest podobno zaniepokojony brytyjskimi sankcjami. Mówię podobno, bo nie usłyszeliśmy tego od Władimira Putina, który spokojnie, tak jakby się nic nie stało, prowadzi kampanię wyborczą, bo w Rosji w niedzielę wybory prezydenckie i on jest oczywiście faworytem w tychże wyborach. Dowiedzieliśmy się, że prezydent jest zaniepokojony od jego rzecznika Dmitrija Pieskowa, który stwierdził, zostało wyrażone skrajne zaniepokojenie w związku z destrukcyjnym i prowokacyjnym stanowiskiem strony brytyjskiej. No i wcześniej szef rosyjskiej dyplomacji, jeśli tylko dokończę, Siergiej Ławrow zapowiedział, że odpowiedź na działania Londynu nastąpią już wkrótce i tutaj też znowu zgryźliwość i ironiczność w wypowiedziach rosyjskich dyplomatów i polityków, o której mówiła Theresa May w swoim wczorajszym wystąpieniu. Te odpowiedź jako ludzie uprzejmi najpierw przekażemy naszym brytyjskim kolegom. No, sądzę, że jest to taki przytyczek w stosunku do Wielkiej Brytanii, że najpierw ogłoszono publicznie, co czeka

Państwo zwracają uwagę, no przy takiej pogodzie to nic dziwnego i trochę zaklinają rzeczywistość, to słusznie, że wiosna właściwie gdzieniegdzie już przyszła, pisze pan Krzysztof. Pisze tak, pod Lublinem już 2 tygodnie temu wiosna była i na dowód boćki, jak się patrzy, rzeczywiście, ale w śniegu, panie Krzysztofie. Szanowni państwo, dowody na to, że wiosna już z nami, bardzo proszę, zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A od samego rana jest dzisiaj z nami Wojciech Młynarski. Tak też będzie do samego wieczora. To już rok, jak pana Wojciecha z nami nie ma. A zaczynał właśnie w Trójce. W hołdzie dla jego twórczości dziś po godzinie 19 w studiu Agnieszki Osieckiej odbędzie się specjalny koncert. Słuchaczy serdecznie zapraszamy na jego transmisję. Od razu dodaję, biletów już dawno nie ma. A co już usłyszymy? Zajrzymy do studia obok, gdzie właśnie teraz trwa próba generalna, a zapraszają Jan Młynarski, syn i nasza koleżanka Zofia Sylwin. Jest to koncert dla Wojtka Młynarskiego, naszego trójkowego przyjaciela, ponieważ zaraz po powstaniu Trójki powstała tutaj taka maleńka komórka, nazywała się Studio Piosenki, prowadziła to Agnieszka Osiecka z Janem Borkowskim. I zaraz takiego młodego człowieka tutaj odkryli, z nim się zaprzyjaźnili. Agnieszka stwierdziła, że jest to kapitalny chłopak, cholernie zdolny i od razu umożliwili mu nagrywanie jego piosenek. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew woła mu dnie. A ja biorę gaz pod wód, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. To będzie taki koncert w hołdzie. Zostałem zaproszony do pełnienia roli gospodarza artystycznego tego wieczoru. Zaproponowałem taką formułę wykraczającą poza stricte twórczość Wojciecha Młynarskiego. Z taką myślą, jakby może on siedział na widowni. Piosenki Wojciecha Młynarskiego będą wykonane przez artystów z nim bezpośrednio związanych, czyli panią Alicję Majewską z Włodzimierzem Korczem. Z Włodzimierzem Korczem ojciec napisał mnóstwo wielkich hitów. Drugą postacią jest Marian Opania, wieloletni przyjaciel ojca i świetny też kolega. Rozświetlały burz rozbłyski, miłość nasza, ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat. Zaprezentujemy kilka utworów ze składem, który już od 9 lat prowadzę z Gabą Kulką jako solistką. Młynarski Place Młynarski się to nazywa. Wykonamy kilka utworów w naszych subiektywnych, osobistych interpretacjach. No i będzie taka wisienka na torcie, z której się w sumie cieszę, mówię tutaj o Darii Zawiałow, która nagrała niedawno piosenkę jeszcze w Zielone Gramy. To jest piosenka z lat 80. Tych Darii Zawiałow jeszcze nie było na świecie i ona sięga po tę piosenkę, robi ją po swojemu i wygrywa listy przebojów i dostaje nagrody. Daria Zawiałow tutaj pokazuje taki mechanizm, którego ja bym sobie bardzo życzył, to znaczy, żeby młodzi sięgali po tę twórczość, bo ona jest bardzo szeroka, obszerna i plastyczna i na każdy temat i wesoła i smutna. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Wojtek do nas przychodził tu ciągle na kawę, żeby porozmawiać z nami o życiu, o świecie. Może nie będzie go osobiście, ale na pewno będzie słuchał Wojtek Młynarski dzisiejszego koncertu. Będzie bardzo szczęśliwy, ponieważ jest inspiratorem twórczości Janka. Uwielbiał Grzesiuka, uwielbiał jazz i śpiewa jazzowe stare rzeczy Janek. Próbom przysłuchiwała się Ewa Dudzińska. Koncert o 19.05, a po 21.00 do specjalnego wydania Klubu Trójki zaprasza Dariusz Bugalski. To Trójka. Za minutę najważniejsze informacje. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bez górne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy wiedzą to, ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drogę i krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną niemalowane drewno, bo

Oczekiwanie na tę chwilę było długie. 18 lat to niemal połowa życia Tomasza Komendy. Już przed godziną 10 w sądzie okręgowym pojawili się jego bracia oraz matka. Nie chcieli jednak długo rozmawiać. Może kiedy indziej, na pewno nie dzisiaj. Nie będziemy udzielali wywiadu. Na pewno nie. My nie. Rozumiem. Zobaczymy, co powie Tomek. Czy się zgodzi? Takie emocje, że, nie proszę, na razie nie chcemy, naprawdę. My chcemy się nim nacieszyć, on jest z nami, już będzie, że będzie w domu. Uszanujcie to, że my chcemy go do domu, jak wyjdzie, to chcemy go do domu zabrać, żeby on był z nami po prostu. Żeby się tą wolnością z nami cieszył. Nigdy tam nie był. Moje dziecko jest niewinne. Nasze dziecko. Brat, mąż. Wierzyliśmy cały czas. Posiedzenie sądu penitencjarnego było niejawne, ale tuż przed godziną 11 zapadła decyzja. Tomasz Komenda może wyjść z więzienia. Rozumiem Państwa emocje, przyznam, że to też się w jakimś sensie i mnie udziela. Zachowanie osadzonego przed umieszczeniem go w zakładzie karnym nie budziło zastrzeżeń, a z ówczesnego wywiadu środowiskowego wynika, że był uczynny, grzeczny, pracowity, a w jego rodzinie, która jest bardzo z nim związana, nie było żadnych oznak patologii i po zwolnieniu rodzina udzieli mu wszelkiej pomocy, co wynika z wywiadu środowiskowego, który sąd zlecił i kurator sądowy przeprowadził go w dniu wczorajszym. Mało tego, tutaj kurator w tym wywiadzie napisał, że mama skazanego jest tak gotowa jemu pomóc, że udzieli jemu pomocy psychologicznej, której koszty chce ponieść, prawda? No ale to jest jeszcze kwestia inna. Uzasadniał sędzia Jerzy Nowiński, przewodniczący Wydziału Penitencjarnego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Nie stwierdzono osadzonego zaburzeń orientacji lub preferencji seksualnych, co niejako pozostaje logiczne i ma związek z tym, że przez cały czas w zakładzie karnym nigdy nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, przestępstwa, za które został skazany. Nigdy. Dyrektor zakładu karnego, i to się zdarza bardzo rzadko, określił jego zachowanie jako wzorowe, że wobec przełożonych jest grzeczny, taktowny, a ze współosadzonymi prowadzi zgodny tryb życia i zawsze starał unikać się sytuacji konfliktowych. Nie odnotowano w odniesieniu do skazanego jego zachowań agresywnych lub przejawów samoagresji. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Rodzina Tomasza Komendy nie chciała dziś mówić zbyt wiele, ale podziękowali oni śledczym, którzy po 22 latach od śmierci 15-latki Małgosi Kwiatkowskiej zajęli się sprawą ponownie. Dobrze, że pan Remik już się tym zajął. Nie pan Remik. Złoty człowiek. To jest nasz bohater. Nie wiemy, jak podziękować. Że są ludzie, którzy... Wierzyli. Szkoda, że nie pracowali wtedy nad tą sprawą. Właśnie ci ludzie. Cześć mu i chwała za to, co mam. Jeszcze może będzie okazja, żeby podziękować. Nie tylko jemu. Policjant z CBŚ, który zgromadził dowody na niewinność Komendy, skomentował te słowa krótko. Nie ma za co, to jest służba moja. Po kilku godzinach oczekiwania pod aresztem śledczym we Wrocławiu Tomasz Komenda razem z rodziną poszedł do domu. Teraz już na wolności będą czekać na wyrok Sądu Najwyższego, który otrzymał już od śledczych 100-stronicowy wniosek o ponowne rozpatrzenie jego sprawy i o uchylenie wyroku 25 lat więzienia, a także o jego uniewinnienie. Czy Tomasz Komenda zostanie uniewinniony, zdecyduje teraz Sąd Najwyższy w Warszawie. Na miejscu był Piotr Kaszuwara z Radia Wrocław, a już za chwilę Trzy Strony Świata. Choć nie mamy wielkich marzeń i szalenie nam do twarzy, z naszym wschodnioeuropejskim stylem bycia, choć nie zawsze dobrze wiemy, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy, jedna sprawa jakoś trzyma nas przy życiu. Z obłoków nie spadliśmy tu, budować los człowieczy, poglądów naszych PZU i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak aksamit. Choć w nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram, te trochę miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam. Na krew, bank, ryzyka, smak i gorzki smak przegranej, daleki cel i marsz pod wiatr przez drogi poplątane, którejś wiosny albo zimy przystaniemy i stwierdzimy, że nas bawić to przestało, że nas nie ma, że się nagle nasze życie odmieniło w dobrobycie. Więc powtórzmy, nim znikniemy. Z obłoków nie spadliśmy tu, udawać los człowieczy, poglądów naszych PZU i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak aksamit. Choć w nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram, te trochę miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam. Na krew, bank, ryzyka, smak i gorzki smak przegranej, daleki cel i marsz pod wiatr, przez drogi poplątane. Na krew, bank, ryzyka, smak, daleki cel i marsz pod wiatr, te trochę miejsca zawsze zostanie nam. Po wielu latach ciężkiego i długiego dryfowania Krym i Sewastopol wracają na ojczyzny łono. Aby przypomnieć, kto ten dryfujący Krym i Sewastopol na ojczyzny łono przywrócił, Władimir Putin kończy swoją kampanię wyborczą właśnie na Krymie. Sondaże dają mu wygraną, absolutną wygraną. Rosjanie chcą takiego właśnie prezydenta i kompletnie nie widzą jego wad i wad systemu, jaki stworzył. A może widzą? I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Jeżeli on odszedłby po pierwszych dwóch kadencjach, to wszyscy zapamiętaliby go jako bohatera i wspaniałego człowieka, który przywrócił porządek po latach 90. i odszedł, zostawiając wspaniały kraj. A on cały czas chce siedzieć na swoim tronie i ta władza go owładnęła całkowicie. Mówi młody wyborca, wyjątkowo nie będący zwolennikiem prezydenta. Хорошо, хорошо, niech trwa ten dziwny show. Ja wiem, że świat nie chce trzeciej wojny światowej. Zatem co zrobią mi frajerzy z Unii czy USA? Zatem ja wszystko mogę, bo jestem prezydentem, który ma plan, by Rosja była number one. Raczej taki, płynący co prawda z satyrycznej piosenki sposób myślenia rosyjskiego prezydenta popierają Rosjanie. W Europie jest podejście, że głowa państwa to taki menadżer, którego wynajęto za wynagrodzenie. Natomiast w Rosji głowa państwa to zaszczyt, autorytet. Można go lubić albo nie lubić, ale trzeba go szanować. Sposób odnoszenia do życia. Jak zaczynałam coś w życiu rozumieć, to był Putin. Zawsze przed oczyma był Putin, Putin, Putin. Zatem na pewno Putin. Putin Rosją rządzi już ponad 18 lat. Pobił pod tym względem Leonida Breżniewa. Rządził będzie dalej, mimo że w ostatnim czasie znacznie obniżył się poziom życia Rosjan, ale podniosło się poczucie mocarstwowości. To wróćmy do młodego człowieka, który mówił na początku. Jaka jego zdaniem będzie przyszłość Rosji? Polityka oderwie się od rzeczywistości. Opozycji dokręci się śrubę całkowicie. Zmieni się konstytucję. I tak zostaniemy państwem totalitarnym. A moimi gośćmi są pan Maciej Zaniewicz, East Bukeu, witam bardzo serdecznie, i pan Karol Bijoś, Fundacja Odpowiedzialnej Polityki. Panowie, to jak obstawiacie, ile procent zdobędzie Władimir Putin, a właściwie ile mu policzą? Na pewno wystarczająco. Pytanie jest raczej o to, ile osób pójdzie rzeczywiście do urn i ile osób wrzuci kartę do głosowania, bo o ile nikt nie zadaje sobie tego pytania, czy Putin wygra, bo wszyscy wiedzą, że tak, to pytanie jest takie, ile osób rzeczywiście na niego zagłosuje. Różnica pomiędzy ilością osób, które naprawdę pójdzie zagłosować, i tym wynikiem, to może być 3/4, to może być więcej niż 3/4 całości głosów, to będzie ilość sfałszowanych głosów i to jest to, co interesuje wszystkich obserwatorów, no i całą społeczność międzynarodową. Ale jak to sfałszowanych głosów? Przecież mają być kamery w lokalach wyborczych, mają być przejrzyste urny. Wszyscy sobie zadają pytanie, po co te kamery są umieszczone, jeżeli na nich widać, bo to już nieraz było obserwowane, że są dosypywane te głosy. Natomiast jedna z teorii jest taka, że to może służyć zwiększeniu po prostu kontroli lokalnych członków partii Jedna Rosja, którzy w tym roku na przykład otrzymali oficjalne zalecenie, okulnik, w którym zostali zobligowani do tego, żeby odpowiednią ilość osób do wyborów zaprowadzić. Panowie też organizujecie obserwacje, prawda? Czasami wyborcy przebierają ubierają się i robią różne dziwne rzeczy. Świat kamer w dniu wyborów jest dosyć ciekawy i warto się mu przyjrzeć z bliska, szczególnie w perspektywie naszych wyborów. Niezwykle istotne jest to, żeby wesprzeć tych obserwatorów, którzy już działają i można to zrobić tak naprawdę z każdego miejsca na świecie. Wspomnę, że jak do tej pory niezależni obserwatorzy wykryli około 840 naruszeń, mimo tego, że dnia głosowania jeszcze nie było. Panowie, od technik głosowania przejdźmy do polityki. Jeśli nie Putin, to kto? Nie ma w tym momencie innego kandydata, który mógłby uzyskać poparcie na jakkolwiek wystarczającym poziomie, aby Putina zastąpić. I wydaje mi się, że nawet gdyby w 100% wybory były sprawiedliwe, to Putin i tak by wygrał i bardzo możliwe, że nawet w pierwszej turze. Problem by był taki, że przeliczając to, uwzględniając tę niską frekwencję, bo najprawdopodobniej frekwencja byłaby dużo, dużo niższa, no to ta legitymizacja nie byłaby na takim poziomie jak teraz, czyli Putin lider całej Rosji, tylko po prostu prezydent z dużym, ale nie przytłaczającym poparciem. No dobrze, ale to mówi pan rzeczy, z których wynika, że Rosjanie nie widzą, że spada im poziom życia, że gospodarka się zatrzymuje, że ona się nie rozwija i bazuje tylko i wyłącznie od wielu lat na surowcach energetycznych. Ja myślę, że to dużą rolę odgrywa propaganda państwowa i jednak to, że głównym źródłem informacji dla Rosjan wciąż pozostaje telewizja, a zasięg na terenie całego kraju mają przede wszystkim telewizje państwowe, które serwują jednolity dosyć przekaz pokazujący, że jedynym ratunkiem w tym momencie jest dla nas Putin. Teraz została wzmożona narracja tak zwanej oblężonej twierdzy, gdzie to Rosja jest zagrożona, otoczona ze wszystkich stron. Ze wszystkich stron są okręty i samoloty amerykańskie. No i my musimy rozwijać technologię, my musimy rozwijać technologię jądrową, my musimy coraz bardziej się zbroić i robić kolejne manewry, bo Amerykanie nas okrążą. Jaki będzie Putin 4.0, taki jak mówił młody człowiek we wstępie do naszej audycji, czyli dokręci się śrubę opozycji, zmieni konstytucję i będzie państwo totalitarne? Ta narracja oblężonej twierdzy, ona będzie coraz bardziej eksploatowana, zwłaszcza jeżeli nie uda się innych rzeczy osiągnąć, jak chociażby zniesienie sankcji, a też na to się nie zapowiada. Tutaj główne zagrożenie, jakie byłoby dla obozu Putina, wynikałoby z ewentualnego jakiegoś przewrotu pałacowego, jakiegoś buntu, powiedzmy, tego środowiska, które najbardziej korzysta z prezydentury Putina. Mianowicie jest pewna elita zgromadzona wokół prezydenta, która czerpie bezpośrednie korzyści z tego, że on tym prezydentem jest. I jeżeli te profity będzie ciężej uzyskać, a tak się dzieje w związku z sankcjami, i jeżeli rzeczywiście ten pogrążający się kryzys uderzy mocno po kieszeniach oligarchów, to tu może się zacząć coś dziać. Choć jak na razie myślę, że to jest mówienie o bardzo dalekiej perspektywie, trochę na granicy wróżenia z fusów, bo jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby Władimir Putin miał komuś oddać fotel prezydenta. Maciej Zaniewicz, Eastbook.eu i Karol Bijoś, Fundacja Odpowiedzialnej Polityki, byli dziś gośćmi audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Kup w Mediamarkt dowolny ekspres automatyczny, a my dodamy półroczny zapas kawy Lavazza o wartości 300 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto z cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem za 2599 zł. Zaoszczędzisz łącznie 600 zł. A kupując ekspres automatyczny Krups z dotykowym wyświetlaczem za 2799 zł. Zaoszczędzisz łącznie aż 800 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm.